Gårdagens värld. Idag igen. Välkommen hem till oss för ett nytt avsnitt av Gårdagens värld idag igen. Vi som pratar är som vanligt Ante och Åka. Det är vi det. Och idag har vi ett fullmatat avsnitt. Mm, och vilket är det? 25. 25 är det, just det. En jämn kvadrat. Är det? Jaha, visst, det är en jämn kvadrat. 5 gånger 5 är 25. Ja, det är sant. En jämn kvadrat. Välkommen till den jämna kvadraten. Ja, i det här avsnittet kommer vi att prata dels om Clive Barker. Mm. Hans skrivande och eventuella avtryck i filmhistorien. Och sen ska vi prata om civilisation och kultur. Djupa saker. Mm-mm. Och sen blir det en djupdykning, hämningslös djupdykning, mm-hmm, i västernfilm igen. Och den här, mm-hmm, gången är det som förra gången när vi pratade om True Grit. Mm-hmm. På samma sätt så kommer vi att titta på en film och en remake. Det är 2000-tal och 50-tal, som förra gången. Mm. 310 to Yuma, mm-hmm, pratar jag om. Mästerlig film, precis som förra gången. Och den som eventuellt inte har sett filmen, och, eller någon av dem, mm, och inte vill höra allt om den innan, behöver ju inte lyssna på den delen då av avsnittet, tänker vi, utan då kan man stänga av när vi kommer dit fram. Mm. Eller helt enkelt bara nu innan man lyssnar vidare på avsnittet, rusa iväg och titta på 310 to Yuma. Mm. Utmärkt film. Ja, kan passa på, man kan passa på att se True Grit när man ändå håller på. Också en utmärkt film. Mm. Men innan vi kör igång med det så tänkte jag bara nämna att vi har fått ett par kommentarer. Mm. Inte så mycket den här gången, men det är ändå roligt. Vi fick en kommentar av en som kallar sig för The Big Lost, som presenterar sig som en trogen lyssnare, vilket jag tycker är väldigt roligt. Vi, mm, har några stycken trogna lyssnare, det känns bra. Mm, sånt tycker vi om. Ni som är, ja, är väldigt tacksamma för att ja, det finns. Ja, det är ju mer värt att göra det här om det är någon som lyssnar. Sen var det ju så att jag var med i Kulturradions science fiction special som, mm-hmm, gjordes i samband med Star Wars-premiären. Mm-hmm. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt, det kan vi låta vara osagt. Men det finns i alla fall tre program som ligger ute och en person har hört mig i där och börjat lyssna på vår podd. Mm. Det var också lite roligt. Mm. Men det, så är det. Nu är vi kulturpersonligheter på mer än ett vis. Eller åtminstone en del av oss då. Vi är superduper kulturella. Mm-hmm. Ja, men då kör vi igång då. Yes. Jag vet att du gillar Clive Barker jättemycket, men jag har faktiskt väldigt dålig koll på Clive Barker. Mm-hmm. Det är en massa tjocka böcker som står i vår bokhylla. Och så vet jag, jag har ju sett Hellraiser. Mm-hmm. Och så finns den här filmen Lord of Illusions som jag tänkte på och inser att jag kommer ihåg väldigt lite av. Mm-hmm. Men Clive Barker har väl gjort sina avtryck. Kan inte du berätta lite grann vad grejen är med Clive Barker? Mm. Ja, han dök ju upp som någon sorts så här nya skräckkungen. Alla hade läst Stephen King och så dök han upp i branschen och släppte de här Books of Blood som alla blev imponerade av och tyckte att detta är liksom skräckens framtid. Books of Blood, vad är det för något? Det var alltså en samling noveller. Jag tror de är utgivna i tre volymer. Jag är faktiskt lite dålig koll på de här utgåvorna. Jag vet att flera av Books of Blood-novellerna har getts ut på svenska faktiskt. Och sen är det som du säger, folk känner ju till Hellraiser. Den filmen är ju, ja, det har ju blivit en populär kulturell ikon kan man säga. Framförallt den här figuren Pinhead då, en av de här demonerna i filmen. Mm. Men det är egentligen inte det som gör, som har gjort störst intryck på mig och som gjort att jag har blivit så förtjust i Clive Barker, att jag betraktar honom som en favoritförfattare. Och det, jagar faktiskt fakt på hans brittiska förstautgåvor. Det är den enda författaren jag bryr mig om att leta reda på förstautgåvor av. Mm. De här Books of Blood och de här rena skräckhistorierna, de tycker jag är kanske inte egentligen det mest intressanta han har gjort, men han har jobbat i väldigt många medium. Han skriver teaterpjäser fortfarande. Mm. Han målar. Han producerar film. Han regisserar film. Och han skriver seriemanus. Och han skriver romaner då. Så han jobbar i väldigt många olika medier och har rätt så... Han har en väldigt sprudlande fantasi som tar sig många uttryck, kan man väl säga. Men hur upptäckte du Barker det? Faktum var att jag hörde talas om honom som någon sorts bättre, hemskare och läskigare skräckförfattare än King och Lovecraft och Stoker och alla andra. Men sen har han ju gett ut, den här karen är ju legendarisk för att han ger ut bokserier som han sedan inte avslutar riktigt i den ordning. Det där har jag förstått. Alltså, du går och väntar på nästa del i en serie, så börjar han skriva på någon annan serie. Mm. Jo, han är fantastisk på det här med att skriva bokserier. Inte bokserier som George Martin eller sådana här, eller som Robert Jordan med 10 volymer eller någonting. Det kanske är bara 2 eller 3, men han gör många av dem. Och, som han håller på att jobba med parallellt alltså. Ja, precis. Så han har till exempel skrivit en bok som heter The Great and Secret Show. Den stora föreställningen på svenska. Och som då fortsatte i Everville. Och som jag inte vet om den finns på svenska. Och den historien ska då avsluta sin tredje bok som han fortfarande inte har skrivit. Och jag tror att Everville kom ut, ja, när var det? 97, 98, något sånt. Och det är ju en stund sedan. Mm-hmm. Och, det finns fortfarande folk som skulle köpa den tredje delen om den kom ut, menar du? Eller har alla glömt bort det med den här lagen? Ja, jo, om man får tro sådana FAQ och sånt man hittar på nätet och på intervjuer med honom, så frågar folk fortfarande efter sånt där. Mm-hmm. Jag skulle köpa den bums naturligtvis. Mm. Det han håller på med just nu är ju en stor serie som jag tror det sista budet var att den skulle bli 5 volymer. Det är faktiskt hans längsta bokserie hittills. Med alltså en barn- och ungdomsbokserie som heter Abarat. Abarat, ja, precis. Och anledningen till att han började skriva på den var ju faktiskt nämligen att han spelade på en av hans de andra strängarna han har på sin lyra, nämligen som bildkonstnär. Det är också någonting han har jobbat med sedan länge tillbaka. Och han började alltså måla ett antal dukar och sen så började han se att, vänta lite, det finns ett mönster i de här sakerna jag målar. Och det är figurer jag liksom vill måla flera gånger. Det är landskap här som jag känner som kommer tillbaka. Och sen så satte han igång rent maniskt då. När han hade målat, tror det var 200 dukar eller någonting, så började han känna att det fanns en berättelse i de här bilderna. Och han ville skriva en barn- och ungdomsbok om det här. Och sen så när han började skriva och skissa på det så insåg han att det här kommer att bli en bokserie. Mm-hmm. Ja, de är ju tjocka också. Mm. Det är jättetjusiga fina böcker och de är ju då illustrerade med massor med jättetjusiga färgbilder, så det är väldigt tunga böcker också, för de är tryckta på fint papper för att de här fina målningarna ska kunna tryckas och produceras i böckerna. Och han har faktiskt sagt att efter han har skrivit den femte boken av Abarat och målat färdigt alla målningar, då ska han avsluta en av sina tidiga serier. Men vilken av det blir, om det blir Galilee eller om det blir Books of the Art då, som ska avslutas med boken efter Everville, det vet vi inte riktigt. Mm-hmm. Alltså, apropå film, hur var det där egentligen med Hellraiser? Hur mycket Barker är det i den och vad det som hände efteråt, hur mycket Barker var det där? Och... Mm. Jo, den Hellraiser-serien har ju blivit en sån här först kultklassiker och sedan liksom en populär kulturell ikon nästan, den här serien med filmer och de här figurerna. Första filmen gjordes alltså på en ganska begränsad budget av Barker själv. Han regisserade, skrev filmen, regisserade den. Jag tror att han faktiskt producerade den själv också. Senare filmer i serien, jag tror att jag har ett rykte om att det ska finnas en upp till 9 filmer, har väl marginellt med honom att göra. Jag tror att han är executive producer på typ 2:an och 3:an möjligtvis. Eller om det bara är 2:an faktiskt. Jag har ju sett... Ja, tre filmer jag vet i alla fall att jag har sett. Och ärligt talat så, första filmen var ju banbrytande på sin tid, för den gjorde saker som inte gjorts förut och sådär, men jag kan inte säga att jag är någon Hellraiser-fan egentligen. Kan jag inte säga. Egentligen så kommer ju så här filmen Hellraiser från en liten novell han skrev då. Det är väl, tror den faktiskt finns för mig i de här Books of Blood, som man sen då expanderade till en film. Sen har han väldigt mycket, han skriver alla sina berättelser, har han liksom en väldigt rikt universum liksom. Jag tror ett starkt tema, ja, i alla hans böcker är det här med att det finns en värld som vi inte ser. Att det försiggår så väldigt mycket mer i världen om man liksom har blicken riktad åt det hållet. Och det gör ju att även små korta historier av honom har liksom en det finns liksom massor med antydda saker där som man kan spinna ut och göra stora grejer av. Så även om det bara är en liten novell så kan man göra en film av det, eller till vår eller så. Ja, men jag vet inte, jag tyckte jag hörde någonting om att Clive Barker hade försökt att liksom få ett avslut på det här med Hellraiser och så. Jo, jag har läst några intervjuer med honom och lyssnat på några intervjuer med honom, och nu så känner han väl kanske att han vill ta tillbaka Pinhead och avsluta det där en smula. Han har ju kommit ut med en roman som heter The Scarlet Gospels, där han då skriver igen i romanformat om Pinhead. Får se om det blir spiken i kistan eller vad det blir för den saken. Men det är i alla fall en fristående roman, än så länge. Men jag vet inte om det kommer att ha något inflytande på filmerna eller de människor som har intryck av filmerna, om de kommer att bry sig om romanen. Eller? Jag vet inte riktigt hur det ligger till rättighetsmässigt det där med vem som får göra filmer och vad man kan göra med figurerna och sånt. Där. Jag har ju förstått att författare som jobbar i Hollywood, det handlar väldigt mycket om att den tar pengarna och ser glad ut liksom. Men han bor ju i Hollywood nu, så han har ju alltid velat göra film, så han har själv sökt sig till den här miljön faktiskt. Alltså, finns det något annat som har blivit känt av det som han har gjort, förutom det som har blivit film, alltså, som har fått ordentligt genomslag? Hur är det med serierna? Ja, han har ju nog blivit känd bland folk som känner till horror fiction. Jo. För jo, Books of Blood. För folk i allmänhet så tror jag det är just, om de känner igen namnet Clive Barker och inte figuren Pinhead, så är det nog antagligen för att de känner till att han ligger bakom Hellraiser. Mycket av de serietidningar som gjorts har ju också haft mer eller mindre tydliga kopplingar till Hellraiser-serien. Alltså, filmserien alltså. Så. Men som sagt, jag tycker ju att det skulle vara väldigt kul om han blir efter Abarat blir känd som en stor barnboksförfattare. Det vore ju väldigt spännande. Men är det någonting mer som du tycker att jag kanske borde läsa eller kolla upp om jag vill liksom få ett smakprov av Clive Barker och vad han kan göra? Ja, om man ska läsa Clive Barker och se vad han egentligen gör nu då, och om man kanske har hört talas om Clive Barker, mannen bakom Hellraiser, undrar vad skriver han för grejer egentligen, då skulle jag föreslå att man läser hans bok Weaver World, som jag tycker är fullkomligt lysande. Jag tror du har nämnt den i podden tidigare. Jag har nog det, ja. Det är alltså återigen hans klassiker här, att han berättar om vår värld fast de där sakerna som vi vanligtvis inte ser. Och i det här fallet är alltså hans take på det här med fairy. Hur det kommer sig att man hade massvis med berättelser om folk som blev bergtagna och att vara i fairy en natt och sen kommer tillbaka så har gått 10 år och såna här grejer. Alla de där berättelserna. Och han har en egen liten förklaring på varför slutade man berätta om sånt där? Varför berättar man inte saga om fairies längre? En av de sakerna han gör i WeWorld då, när han skriver om fairies, är att de här olika varelserna där på något vis får de får gå runt och använda sin magi för att få saker att hända som folk skulle vilja. Folk drömmer om saker och ting. Det är våra sagor. Mm. De här sagofigurerna är liksom sagorna. Och plötsligt uppstår de och går runt i våran värld och är liksom fysiska manifestationer av saker och ting. Och dessutom kan de med sin magi få saker och ting som folk önskar. Att det, tänk om det vore så här. Det kan de liksom göra. Okay. Mm. Och Barker lyckas med detta liksom bygga en väldigt stark metafor för vad berättande och författande och skrivande är för någonting. För vad du gör när du skriver är att du sätter ju ord på drömmar och du gör en liksom färdig fysisk text. Du får liksom en bunt med papper som är en fysisk manifestation av en dröm liksom. Ja, ah, det är verklighetsläckage. Ja, man skulle kunna säga det. Det är någon sorts... lite så. Ja, precis. Det är någon... Lite åt det hållet någon i alla fall. Besläkt. Ja, precis. Mm. Någon sorts släktskap med det. Och det där är en teknik som man är inne och rör sig ofta i sitt författarskap som gör att det blir ofta väldigt lätt att se hur saker och ting ser ut. Hans texter är väldigt visuella liksom. Mm, mm, mm. Och sen så är han ju... Det som gör att han, jag har aldrig betraktat honom egentligen som en skräckförfattare, men han är väldigt kroppslig också. Det är en annan sak. Mm. Han skriver väldigt fysiskt och backar inte undan för ganska liksom, gory, ganska mycket gore och guck liksom, när det faktiskt är, om någon mår illa, då beskriver han hur det stänker och plaskar och luktar. Och det är väldigt det här konkret. Liksom. Mm. Och det gör att det känns... Det, man skulle nästan kunna säga att det är någon form av en naturalism. Men det är liksom inte den här naturalismen som beskriver det här som Zola, där det är känslolöst. Det är bara, nu ska vi beskriva hur det faktiskt är. Utan det är en naturalism kombinerad med det här avancerade användandet av metaforer som också är då väldigt liksom... Där liksom det språket och uttrycken så speglar och visar det som händer inuti människorna. Ja, precis. Och det är ju många som, och det här skulle man kunna göra på ett ganska blommigt vis rent språkligt, men det gör han inte. Han gör det ganska avskalat. Det är inte liksom Hemingway direkt, det är inte så kärvt, men det är ändå liksom inte blommigt språk. Och den kombinationen med ett så att säga, återhållsamt språk men en väldigt fysisk och metaforaktiv prosa tycker jag är det är väldigt starkt. Det blir känslor. Ja, typ, kan man säga. Oavsett ifall man kan artikulera vad det är eller inte. Ja, men det låter ju ganska intressant. Ja, och så liknar han lite i Jack Vance också att han älskar smaken av vissa ord. Han hittar ofta på väldigt, väldigt märkliga namn på de här konstiga demonerna, varelserna som finns i vår vardag utan vi riktigt vet om det. Eller mytiska länder eller artefakter eller vad det nu är för någonting. Eller, de har ofta liksom namn med några mycket märkliga ljud. Och, det känner jag också att han jobbar väldigt mycket med. Jag läste ganska nyligen i någon tidning om ett gäng med unga människor som gav sig ut i skogen för att överleva ett tag med bara det de kunde göra själva med sina händer och sådär. Och jag känner att det finns en viss attraktion i det här med att ge sig av bort från civilisationen. Jag har ju kompisar som har gjort sånt där i perioder också. Mm. Dragit sig undan ifrån den moderna tillvaron, den nutida högteknologiska tillvaron. Men samtidigt så tycker jag att det här ger mig lite läskiga impulser därför att det knyter an till alla de här idéerna om att kasta ut hela vårt samhälle och börja om från början. Mm. Som är den lite läskiga impulsen som jag tycker att jag får ifrån mycket så postapokalyptiska tankar. Mm. Att det är någonting lockande med det där att kunna börja om från början och bygga upp saker från grunden kombinerat med den där känslan av kompetens att kunna klara sig själv med sina egna två händer. Som ju är rätt otäck, för att allt som civilisationen ger oss, det är ju möjlighet för människor att göra en massa grejer som man inte kunde göra annars. Och för svaga människor att kunna överleva överhuvudtaget och sådär. Jo, och där känner jag att det finns en intressant politisk dimension i det här. För de typer av högerextrema rörelser som är väldigt mycket för den här blutenborden. Pratar ofta väldigt mycket om det här liksom landet och jorden. Och där finns det, tycker jag, en otäck tendens till att vurma för det här ursprungliga tillbaka till naturen-tänket. Ja, och de där fascisterna, de har ju aldrig varit speciellt mycket för att värna om de svaga eller så. Egentligen. Nej, precis. Och det kombineras också med det här föraktet för den svage. Och förnekandet av moderniteten och på sätt och vis även teknikens landvinningar och alla former av sociala reformer och förbättringar. Och det lustiga med det här är ju att det finns ju lika mycket klangbotten här för diverse extrema rörelser på andra politiska kanter också. Man tänker sig utopiska socialister, de kan ibland ges ut på liknande utsvävningar med där civilisationen kan kritiseras som en alienation, det är det som tar bort människor från sitt sammanhang. Ja, man skulle säga hela det kapitalistiska systemet med ojämlikheten börjar är liksom det som utmanas som en dålig sak i marxismen, är ju på sätt och vis faktiskt det som är en del av processen för att bygga upp civilisation också. Och även om man kanske kan tänka sig en bättre civilisation där bortom, så är det väldigt lätt att vända på det och snarare vara skeptiskt emot civilisation, och då blir det lite läskigt också, tycker jag. Ja, men alltså, jag kan tänka att när jag var liten, alltså vi pratar lågstadieålder här, då var jag väldigt mycket inne på såna där tankar om att människor nu för tiden i min samtid är ganska patetiska, för vi kan absolut ingenting. Eftersom allt är så specialiserat. Som min mormor kunde. Sen kunde ju klara nästan allting, och som skulle kunna överleva på en gård och veta allting man skulle göra, medan jag och mina syskon knappt kan laga en strumpa liksom. Jo, den här duglighetsvurmen, den är ju på sätt och vis ganska tilltalande. Det tänker man ju kanske rätt ofta på i vardagen, när man sitter och glor på en dator, och så tänker man, vad skulle hända om strömmen försvann här? Skulle jag kunna se till att strömmen återkommer i byggnaden? Vad händer om det blir strömavbrott i en vecka när jag är hemma? Liksom, kan jag klara av, kan jag fixa mat och vatten och såna här grejer? Det är kanske därför sådana här saker som Heinlein-berättelser kan vara tilltalande, för att man känner att det kanske finns saker här. Det kanske finns ett värde att vara lite bredare, att inte vara den här moderna fackidioten som civilisationen är ute oss till. Å andra sidan så vet jag inte det, för vi är ju extremt kompetenta i vår högteknologiska omgivning. Himmel vad mycket jag kan! Och vad jag liksom använder mig av specialkunskaper varje dag, hela tiden, för att orientera mig bland massa information och göra saker på smarta sätt och överhuvudtaget i mitt dagliga liv, så finns det ju en helt annan typ av kompetens som man kanske inte tänker på. Men visst, olika människor är olika händiga och så. Och jag tycker jättemycket om människor som kan saker och gör saker. Jag är väldigt imponerad av sånt. Men det där med Heinlein förresten, det handlar ju ganska mycket om också att kunna vara kompetent just i en teknologisk omgivning. Att kunna handskas med de verktyg och kunskaper som vi har i framtiden. Det var ju det som attraherade mig. Om vi ska snacka Heinlein. Det som fick mig att börja läsa science fiction då, att jag tyckte om just den där biten. Mm. Med att det finns äventyr i framtiden för den som kan handskas med en dator eller memorera en logaritmtabell eller något sånt annat. Fånigt, vad det nu var, det kan ses som en symbol för vilken sorts kompetens som helst. Den kompetenta barbaren har aldrig skärmat dig riktigt. Jo, det var ju det jag sa början, när jag var barn. Ja. Men inte som litterär grej, menar jag. Jo då, jag har läst massvis med indianböcker och sånt där och varit väldigt mycket ute efter precis det där. Okej, så du har både Heinlein och indianen här, så då har du täckt in både teknik-positiva framtidsoptimismen och den kanske lite mer primitivistiska. Ja, men det är ju jätteteknik, vad ska man säga, man behöver ju vara tekniskt smart för att kunna handskas med, det, med den typen av teknik också, att kunna men jag tänkte i en stenåldersjägare, särskilt någon som är jätteduktig på att framställa typ saker av bara flinta och trä och ben. Himmel, vilken teknisk kompetens du behöver där, så det är inte fråga om att vara för eller emot teknik här. Det är sant, utan det är mer liksom en fråga om hur specialiserad ska man vara. Och vad behöver en människa kunna? Alltså, vad behöver vi kunna egentligen? Mm. Och alltså, vi i våran tillvaro här, vi verkar så försvarslösa på något sätt. Men det är väl också det som gör att folk blir preppers liksom, och börjar liksom göra såna grejer. De vill veta att de kan klara sig även om inte... Även om infrastrukturen runt dem skulle vackla lite. Jo, och det finns förstås en skillnad i det här att tänka sig att sakning kommer att gå åt skogen någon gång, det bästa att vara beredd. Och andra sidan av myntet att saker och ting borde gå om skogen, för det har förklemat oss. Om man tänker, om man vill få återvända med den här kompetenta barbaren som Robert E. Howards kornan. Men Robert E. Howard, han var ju av den åsikten att vår civilisation har förklemat oss. Och där var den tillbaka till en mer barbarisk, ociviliserad tid, skulle ta fram kvaliteten hos oss. Men så var han ju där, som vi var inne och viftade på tidigare här, med politiska ideologier. Så var ju Howard också någon sorts, inte direkt modern liberaldemokrat precis. Alltså, jag sitter och tänker på en bok som jag har köpt men inte har läst. Jag måste ju läsa den någon gång. Den heter The Knowledge. Och den handlar om vad behöver människor veta för att kunna starta om civilisationen ifall vi råkar ut för en total kollaps. Av vilket slag det bara må. Jo, man kan ju tänka sig en postapokalyps kan ju vara en värld där man sitter och suckar ihop över att det gick åt skogen, men det kanske var lika bra för vi var dekadenta. Eller så kan det ju faktiskt vara så att man faktiskt vill bygga upp det igen. Ja. Och det kan man göra på lite olika vis. Men, realistiskt och orealistiskt. Och jag tänker att mycket av vad de här berättelserna handlar om är ju vad är det vi har i vår samtid egentligen. Det är ju det handlar om, att försöka uppskatta och förstå. Vad är vår samtid? Vad går den ut på? Vad är det vi förlorar ifall vi blir av med det här? Som till exempel Station Eleven. Tycker jag har mycket, mycket sådana klanger i sig. Ja, man förstår sin samtid genom att föreställa sig det, att titta på den utifrån en perspektiv där man inte har det man har. Exakt, och det är det som The Knowledge också handlar om i mångt och mycket. Vad är det för typer av kunskap som gör att vårt samhälle kan fungera? Vad är det man måste kunna för att liksom sätta igång en civilisation som så småningom kan återuppbygga våran tekniska nivå. Just det. Vad behöver man börja någonstans? Vad behöver vi veta? Hur gör man då om man ska göra en kniv eller en tryckpress eller så här, liksom, för att sätta igång från början? Och den grundkunskapen, jag tror inte det är så lätt. Och jag tror att om man skriver sådana berättelser, jag har läst sådana berättelser ibland som tenderar att underskatta svårigheterna i att faktiskt bygga grejer som funkar och funkar bra. För det är jättesvårt. Det kräver en väldigt speciell typ av liksom praktisk kunskap. Kunskap som man kanske inte kan läsa till. Man måste jobba sig till den. Exakt, man måste få en känsla för. Man gör, så måste man, ja precis, det måste in i kroppen på den visen också. Ja. Så jag tror inte riktigt på den där historien när man liksom lyckas bara sätta igång och bara genom att kunna saker så kan man bara genom att veta saker så går det bara att köra igång. Det är mycket svårare än så. Ja. Jag tänker på det här, nu pratar vi om teknisk civilisation här. Vi har ju haft perioder i vår historia då man bevisligen har levt i någon form av civilisation. Men man ändå på något vis har betraktat sin civilisation som sämre än vad den kunde vara. Vi tänker oss på renässansen här. Jag tänkte just det, det är såklart. När man föreställer sig att den kulturen under romarriket var så mycket rikare och högstående på något vis. Trots att man ju bevisligen befann sig i någon form av civilisation ändå. Det är klart, man kanske hade förlorat kulturlivet, kanske hade urvattnat en smula, att man inte hade tillgång till alla de klassiska drama och sånt som man önskade och filosofiska verk av Aristoteles. Men det var inte så att man inte hade någonting självt. Det var ju bara att man värderade de andra sakerna högre. Du menar att det var en så här upphöjande av den fortida guldåldern? Och visst, enligt vissa måttstockar kanske det var bättre, men jag skulle inte säga att romarrikets kultur alltigenom var bättre än livet under renässansen egentligen. Jag vet inte, jag kan lite för lite om hur livet tedde sig egentligen. Jag menar, det blir ju lite... Jag menar, man kan rädda upp faktiska punkter och säga att de hade det bättre på det här viset eller sämre på det här viset. Så, jag menar, det är ju alltid perspektiv där man jämför civilisationer. Om vi kommer in på koloniala ämnen liksom. Var det mesoamerikanska kulturerna, det var ju civilisationer. Och så kommer de europeiska civilisationerna dit och betraktar dem som icke-civilisationer. Liksom. Men bevisningen var de ändå civilisationer. Kan man jämföra dem överhuvudtaget? Antagligen inte. En civilisation är alltid en civilisation. Men man kan tänka sig, men en postapokalyptisk litterär setting eller film eller något liknande, kan man ju tänka sig att man byter fokus där. Istället för att återuppbygga den tekniska lösningen vi hade precis tidigare, kanske man kan tänka sig en helt annan forntida civilisation man plockar upp istället, som man plötsligt beter sig att den är bättre för att man har gjort det här perspektivskiftet som inte riktigt föreställde sig att man skulle göra. Du menar att ta ett helt annorlunda ideal och vilja ha en annan typ av... Ja, vi vill inte ha 1900-talets Europa, vi vill ha 1300-talets Kina. Ja, något eller, sånt kanske, ja. Kanske det, ja. Vad som helst, Ja, precis. Men man kanske inte behöver tänka sig bara att tekniken gjorde att det blev katastrof, det bäst vi håller oss borta från den. Eller, ja, det råkade gå lite fel, men det är dags att bygga upp den västerländska civilisationen igen, för vi var ju ändå på rätt spår trots att det gick lite fel. Utan man kanske gör något tredje sätt, liksom. Jag undrar om det har gjorts i film och litteraturen i större utsträckning. Jag kan inte minnas, men jag har hört talas om det. Jag vet inte. Däremot finns det ju en massa såna här idéer om... världar där man har konstruerat livet för att vara på en viss teknologinivå och för att liksom vara en stabil och konstant civilisation. Eller lite som i Glory Season av David Brin. Ja. Den världen är ju väldigt så här konstruerad för att vara konstant. Vilket egentligen är jättekonstigt, för jag menar, är det någonting vi vet så är det att saker alltid förändras. Exakt, så. Liv är förändring. Man kan inte göra någonting för att vara likadant hela tiden, för då kommer det att dö. Då är det redan dött. Eller i Neverness av Hans Sindel, vad heter han? Just det. Där de har återskapat en neandertalisk civilisation. Eller en neandertalisk kultur. Fast det är ju inte huvudkulturen. Men det är en av de sakerna som finns där. Ja. Som också är gjord för att fortsätta vara likadan. Precis. Det är inte meningen att den ska utvecklas. Nej, precis. Det är ju tänkt att det här ska vi leva som neandertalare för. Där har vi kanske den här tanken att det blev sämre när vi klättrade ner i träden, eller hur man ska uttrycka det. Liksom. Ja, och det beskrivs ju också där som att de verkligen har hittat någonting som är värt eländet ändå på något sätt. Ja, det fast finns en pastoral idyll där som är lite svårt att visa. En Inte idyll. Nej. Inte idyll. Nej, det är ju det. Det finns väldigt ju långt ifrån, långt ifrån idyll. Ja. Men en känsla av att de ändå har någonting som är värt något i sig. Mm. Men man vet inte, jag får ändå inte känslan av att det är värt det där med svält och död och umbäranden. Mm. Ja, ja. Det är skeptisk. Ja, jag är väldigt skeptisk. Mm. Ja, speciellt som stora delar av den romanen, som åtminstone som jag minns det, innan sektionerna om neandertalarkulturen, handlade så fantastiskt lyriskt och poetiskt om kaffedrickande. Och det skulle man ju sakna i den kulturen. Onekligen. I was but shot in my regiment. I'll come. For $200. What's the matter? Nothing. It just seems terrible that something bad can happen and all anybody can do is stand by and watch. Lots of things happen when all you can do is stand by and watch. They're coming, Dan. Sure as God's vengeance, they're coming. There is a lonely train called the 310 to Yuma. Nu har vi tittat på film igen. Tidigare så har vi tittat, i tidigare avsnitt så har vi pratat om True Grit. Nu är det dags för min favoritgenre westernfilm igen. Den här gången 310 to Yuma. Och det är alltså precis som tidigare en film från 50-talet, 1957. Och sedan en remake från 2007. Den här filmen handlar om en skurk som heter Ben Wade. Som är en riktig så här stor skurk med ett gäng som han leder. Mm-hmm. Och så handlar det om Dan Evans som är en bonde som bara försöker hanka sig fram och är på vippen att gå under med ranch och allt. Som får i uppgift så småningom att eskortera Ben Wade till, ja, när de tar fast honom, att se till att han kommer till fängelset. Just det. Och ja. Ja, och det är ju egentligen allt det handlar om. Och stor del av filmen är, kärnan är just när de sitter och glor på varandra och kan man säga. Ja, det är ganska mycket psykologi, men det är ju ganska mycket våld och action också. Ja, ja, oh ja. Men det är egentligen de här psykologiska stirra på varandra-bitarna som kanske är de mest intressanta. Mm. Jag brukar faktiskt säga att den här gamla filmen från 1957 är en av mina favorit-westerns faktiskt. För den renodlar så väldigt mycket av vad en western är, och framförallt att det är en väldigt, väldigt tajt psykologisk film. Mm. Jag tycker vi kanske ska säga om, lite om vad det finns för fler personer i filmen. Mm. För det är lite olika i den äldre och den nyare, gamla och nya versionen. Det är ju det. I den första filmen så har vi ju Dan Evans och Ben Wade som kärnan. Mm. Sen har vi en del kringpersoner runt då. De har ju sitt lilla följe som ska ta Ben till tåget, för tåget till fängelset. Och i den gamla filmen så är det ju Dan och stadens fyllo, Alex Potter. Och sen finns det ju då Ben Wades gäng, ledd av en figur som heter Charlie Prince. Och sen har vi den här en lite udda figuren som också följer med, som är Mr. Butterfield, som är så järnvägsföretagets representant, så liksom kapitalet som hänger med. Mm, det är ju han som har blivit rånad av Ben Wade, så det är ju han som vill sätta dit honom. Mm. Och som betalar Dan Evans då, eller erbjuder att betala för att få folk att ställa upp och att hjälpa till med det här. Mm. För det ska ju sägas att Ben Wade är en riktig storskurk. Det är svårt att övertyga folk att sätta sig upp mot honom och hans gäng, för de vet att de kanske får sätta livet till. Mm. Bara ryktet om att Ben Wade är i stan gör att folk liksom går åt sidan och sådär. Mm. Sen finns det ju en del kringfigurer också då, som en salonflicka, Emmy. Vi har Dans fru, Alice. Och Dans söner. Och Dans söner som får mer tydligare roll i den nya filmen. Ja, just det, vi har fler figurer i den nya filmen. Vi har en Pinkerton-agent, Byron McElroy. Byron McElroy, vad heter ordet jag söker? Prisjägare, just det, en prisjägare som jobbar för Pinkerton. Och sen har vi då, till skillnad från Alex Porter, stadens fyllo som följer med. Ja just det, så har vi istället veterinären. Så har vi veterinären, Doc Porter. Lite kul, spelad av samma man som spelar piloten i Firefly. Han har ju, vad ska man säga, en motsvarande roll att vara den lite knasiga, lustiga figuren som ställer upp fastän ingen har förväntat sig det. Mm. Men det är ju överhuvudtaget av bifigurerna mycket mer, vad ska man säga, tydliga personligheter i den nyare filmen. Mm. Mm. Och Doc Potter är mycket mer en personlighet än den där Alex Fyllot. Sant. Även om de spelar en väldigt viktig roll i bägge filmerna. Jag tycker det är väl signifikant att de heter Potter bägge två. Att det finns ja, liksom en, det är samma figur. Det är samma figur. Har du läst novellen som filmerna baserar sig på? Nej, det har jag alltså inte. Det är alltså en novell av Elmore Leonard, publicerad 1953, som så ligger som bas för det här. Jag har inte läst den. Det vore väldigt intressant att göra det. Ja, det hade varit intressant att läsa den. För att jag misstänker ju att en del av de här sakerna som är likheter mellan de versionerna är sånt som faller tillbaka på novellen. Mm-hmm. Fast jag vet inte om det är så. Nej, och det ska ju sägas att många repliker återkommer ju ord för ord i den nya filmen, ja, från den gamla. Fast jag tror, det tror jag i och för sig är därför att de som har gjort den nya filmen har sett den gamla. Det har de ju, men de är också väldigt bra skrivna, just de här replikerna. Så man skulle ju vilja veta lite om det är Elmore Leonard som ligger bakom dem kanske. Ja, det skulle kunna vara, men annars är det kanske bara det att det känns som klassiska filmrepliker som behöver vara med. Mm, kan så vara. Min känsla är att i den nya filmen så har de tonat ner det här med konversationen. Det är mycket mindre som sägs uttryckligen mellan personer och lite mer som man får fatta själv. Mm. Å andra sidan är det väldigt mycket prat i den också. Vad jag skulle vilja säga är att Ben Wade som person. Mm. Det är intressant att jämföra honom, för på många sätt är han ju huvudpersonen. Ja, jo, ja. Och han känns i båda filmerna som en manipulativ figur. Fruktansvärt manipulativ. Ja. Han är ju djävulen i det här fallet. Djävulen som förföraren definitivt. Mm. Men i den nyare filmen så är han mycket skurkigare. Mm. Mycket elakare. Han är ett riktigt råskinn. Han är ju Medan i den andra filmen där får man lite grann känsla av att han mer är jobbar på den psykologiska nivån. Att han styr genom att veta vad han ska säga till personer och så. Mm. Och väldigt mycket av handlingen handlar ju om att han försöker övertyga människor om att de inte alls ska sätta honom i fängelse. Mm. Jo, och han gör det väldigt rakt också. Det är inte sådär väldigt inlindet eller någonting. Han bara, ni vill inte göra det här, säger han mer eller mindre rätt ut många gånger. Och där tycker jag kanske att även om Glenn Fords insats är lite mer i den äldre filmen, är lite mer där subtila och Russell Crowe kanske framstår lite mer som den här brutala mördaren, så tycker jag nog att Russell känns mer manipulativ på något vis, för jag tycker hans blick ser så, ja, den har något speciellt. Så det är ändå en av skillnaderna. En annan skillnad tycker jag är att Dan Evans, han och hans familj får lite annorlunda känsla i mellan filmerna. Jo ja, oh ja. Framförallt det att William Evans, den äldste sonen, han är ju med i den första filmen. Mm. Men han gör ju inte så jättemycket efter det att de har lämnat hans Evans Ranch. Nej, han förebrår sin pappa och tycker att varför gör du ingenting? Ja. De ser Ben Wade råna en diligens. Mm-hmm. Men de gör ingenting. Mm. Och i den andra filmen så är det ännu mer så. För där kommer till och med personer som är ute efter deras ranch och bränner ner deras lada. Mm-hmm. Och Där är sonen då jättearg på sin pappa som faktiskt inte kan göra någonting handgripligen. Mm. Han tycker att han är så undfallande. Mm. Och där ser jag en tillfälle där den nyare filmen är mer pratig, mer förklarande, mer explicit på ett sätt som jag tycker är lite störande nästan. Det finns ett fantastiskt replik som återkommer många gånger i den första säg kvarten av filmen i den äldre. Och det är just "You can only stand by and watch". Mm. Medan i den nyare filmen så är det... Men där säger de faktiskt aldrig det. Där säger de aldrig det, och det är en väldigt central grej för den äldre filmen. Mm. Som beskriver Dan Evans och hans förhållande till sina barn och till samhället, till sin fru och också senare hur många andra personer agerar i filmen. Det här med stand by and watch eller att agera. För i den äldre filmen så är det frun Alice som kommer, söker upp sin man Dan Evans mot slutet när den riktiga liksom spänningen höjs och man vet att snart kommer den slutliga uppgörelsen på något sätt mellan Ben Wades gäng och Dan Evans och hans de som han eventuellt möjligtvis har på sin sida. Då kommer hon dit. Men i den nya filmen så är det istället Williamsonen som har följt efter honom. Så att det blir en... man får se spelad den dynamiken mellan far och son som antyds i den första filmen. Att det gäller att leva upp till förväntningarna, att kunna se sina barn i ögonen och säga att man har gjort rätt sak. Mm. Ja. Och det... Men... Och den biten får man se. Medan däremot frun i den nyare filmen bara försvinner i bakgrunden och syns inte mer. Nej. Och det är där jag känner att den äldre filmen är så tajt. För att hon som spelar Alice Evans, Leora Dana, gör mycket mer med Alice än vad den Gretchen Moll gör i den nyare filmen. Inte bara att hon tillåts göra, hon gör mer av det också tycker jag. Med sitt minspel och den här lilla klippet där hon och den säger ju, när det här orden just sägs, "You can only stand by and watch". Och hur Van Heflin som spelar den även sin äldre filmen flackar med blicken och verkligen ser ut som ett jagat djur. Medan Christian Bale i den moderna filmen, han ser liksom mer bara trött ut liksom. Så jag känner att Dan Evans, han är riktigt, riktigt bra spelare i den äldre filmen, medan jag tycker Ben Wade är mer på i Russell Crowes tolkning i den moderna versionen. Mm. Jag skulle vilja gå in lite grann mer på det där med Ben Wade. Alltså. Därför att, det är ju Ben och Dan den här filmen handlar om. Det är ett kammardrama. De sitter först i Dans... I deras hem. Deras hem och det konverseras. Sen far de iväg till Contention där de ska vänta på järnvägen. Och där sitter de i ett hotell. Tåget 310 to Yuma. Det glömde vi säga, men det är det som är titeln. Ja, 310 to Yuma, det är tåget till fängelset. Mm-hmm. Där det finns en fängelsevagn som Ben Wade ska åka med på. Det går från Contention 310. Ja. Och där sitter de i ett hotellrum och pratar, stirrar på varandra. Och det är de två kammarspelen ska man säga, som är fokus i filmen som vi är på oss nu. Ja, det är de som själva spänningen mellan dem utvecklas i. Men Ben Wade, han är ju i den äldre filmen näst intill skärmig. Det är väl kanske det som gör att han känns som manipulativ. Det har han ju, det är en sån här grundgrej. Det syns tydligt i båda filmerna. Men i den äldre filmen så får jag lite mer känsla av att han representerar ju världsvanan. Och det är svårt att inte tycka att han är en väldigt attraktiv figur. Men blir liksom som tittare också lite så här lockad att varför ska jag vara på den Evans sida? Egentligen om jag var en av dem skulle inte jag hellre vilja vara Ben Wade. För han är coolare, han är bättre och han har varit med om en massa saker. Sitter inte bara på en ranch. Men i den nya filmen, där får jag inte riktigt den känslan av Ben Wade. Nej. Och det är där jag tycker att Dan Evans görs bättre i den äldre filmen. För att Van Heflin, till skillnad från Christian Bale, ser inte så cool ut. Christian Bale... Ja, han verkar också lite cool. Ja, som, han verkligen cool. Han, liksom, och han, ja, han har blivit skjuten i benet, han har en annan bakgrundshistoria. Han har en backstory. Det finns ingen backstory i den äldre filmen. Nej, där är han bara bonnig. Ja, precis. Han är bara bonnig. Han är bara en bonnig stackare som behöver pengar. Medan Christian... Man vet en sak om honom och det är att han är bra skytt. Ja, precis. Christian Bale stannar även däremot. Han har ett förflutet och även om det visar sig att det är inte riktigt sant allt det här och så. Så han har varit aktiv i kriget och såna här grejer. Och han går omkring och ser skäggig och bister ut på samma sätt som Russell Crowe gör. Och det gör att han känns inte som den här bonden på samma sätt som Van Heflin gör. Vilket jag tycker gör att Van Heflin känns... Han gör bättre där även. Mm. Mm. Men jag tyckte det var väldigt slämmigt med det här Ben Wade i filmen från 57. Att han var så pass övertygande att det känns som att... Han har lite samma attraktionskraft som Modesty Blaise. Mm-hmm. Man vet att han befinner sig på fel sida lagen. Eller har, ja, i Modestys mm-hmm. fall så har han gjort det i sin tidigare delen av sitt liv i alla fall. Mm. Men han har varit med om spännande saker. Han verkar leva ett intressant liv. Och han verkar kunna... prata med kvinnor och så här. Mm. Jo, där har vi den märkliga scenen som finns med i bägge filmerna. Där Ben Wade alltså och hans gäng kommer in till Visby, den närmsta stan från Evans Ranch. Och när resten av gänget sticker iväg över gränsen till Mexiko eller vad de säger, så stannar Ben Wade i stan och snackar med den här salongen. Inte bara snackar heller. Nej, och inte bara snackar, precis. Han snackar om kul henne. Och det är lite sådär, men varför stannar han där och varför... Ja, den är lite... Jag fick känslan av att det fanns en överenskommelse mellan honom och gänget. Att tjejerna är hans, liksom. Mm. Och att de ger sig av och lämnar honom där för att han vill prata med tjejen. Mm. Och... Han mer eller mindre låter ju sig bli fångad där nästan, kan man säga. Nej, jag vet inte riktigt. Men jag tror att en del av poängen här är kanske att visa att visa hur han är charmerande. Mm. Vi har en snöröjning i bakgrunden. Jag vet inte om det kommer höras på inspelningen, men strunt samma. Mm. Ja. Nej, och... Men i alla fall, för att det kom ju igen sen när han träffar Alice Evans. Precis. Och då när man ser honom prata med Alice Evans mm-hmm. om det här med gröna ögon och sådär, mm. då vet man redan mm. det här med Emmy och vet mm-hmm. att han är lite... Han kör snacket. Han kör snacket, mm. han kan det där spelet. Mm. Men det är också lite grann spelar på det här med alltså William, sonen. Mm. Tänk en 14-åring som har växt upp på en sån här ranch. Mm. Och kanske längtar efter att se lite mer av livet. Mm. Det är inte jättekonstigt att han attraheras av Ben Wade. Mm. Nej. Och det får man ju inte se någonting alls av i den äldre filmen. Mm. Men i nyare filmen så ser man verkligen här också hur William lockas av Bens snack. Mm-hmm. Och det är inte bara att Ben försöker, utan det är verkligen att det händer någonting i huvudet på William mm. också. Mm-hmm. Jo, man kan säga att de har brutit ut vissa delar av karaktären Dan Evans till William och Dan Evans i den nya filmen. Ja, vissa saker som de sker de i huvudet på Dan Evans blir externa i den moderna filmen, kan man säga, i form av William. Mm. Och det är tydligare också kanske, därför att som 14-åring så mm. kommer du att ha helt andra längtor i kroppen så här, mm. än vad den etablerade familjefadern som bara vill få saker att funka i vardagen. Onekligen. Men det är någonting som är lite intressant där med den här mm. spänningen, lockelsen med den onda sidan. Mm. Jo, och här... The dark side. Precis, the dark side is strong. Här är också ett annat starkt tema i filmen, det här med familjetemat. Vi ser alltså, Ben Wade har sin familj. Mm. Det är det här gänget med råskinn som han hänger med. Mm. Och hans fru så att säga, det är ju Charlie Prince liksom. Det är han som är den andra starka figuren där. Men det framgår väldigt tydligt redan i början att man är med på egen risk. Mm. Och folk kommer att ställa upp för varann. Mm. Men bara så länge man är obrottsligt lojal och inte står i vägen. Ja, oja. Men han separeras ju från det här gänget. Och de vill ha tillbaka honom. Mm. Dan Evans separeras från sin familj. Och de vill ha tillbaka honom. Men det finns den typen av två spänningar och strävanden. Och så har vi då Dan och Ben i mitten. Och där har vi det här konstiga spelet nästan, där Ben och Dan samtalar och Ben ibland nästan låter antyda att han skulle kunna tänka sig att slå sig ner och bilda familj. Alltså, ja, det som Ben ser i Dan är ju bland annat det han själv saknar. Jag får uppenbart att han på något vis till slut lär sig på något vis beundra Dan och på något vis lär sig respektera honom. Kanske är det liksom familjefadern där liksom. Där kommer ju verkligen den stora vändningen på slutet då. Där, ja, där Ben tar Dans parti. Mm-hmm. Och det yttrar sig ju på ganska olika sätt i de här filmerna. Men i den äldre filmen säger ju Ben, nej i båda filmerna faktiskt, säger Ben rakt ut att så här, hade jag din situation. Han använder ju det för att försöka köpa Dan vid någon punkt, vid något tillfälle där i hotellrummet, att om jag hade din situation så skulle jag göra så här och så här och så här och så här. Och jag vill ha också erbjuda dig pengar. Gå och gör ditt liv bättre på det här viset. Men i den äldre filmen fortsätter han sen med att prata om tänk och ha en sån fru. Jag skulle kunna tänka mig också att ha det. Där säger han ju, pratar han en massa sådär. Men det tycker jag också är en sån sak som visas mycket snyggare i den nyare filmen. Att han säger aldrig de sakerna rent ut. Utan där får man liksom sluta sig till själv att det är någonting här som Ben vill ha. Jo, han försöker förleda Dan genom att säga att du vill ha mer pengar, du vill ge din familj, bla bla bla. Medan han egentligen säger att jag skulle vilja ha det här också. Och i den nyare filmen så berättar han även till slut om sin egen mamma. Ja, hans mamma nämns två gånger. Ja, och där fanns ju en liten koppling faktiskt för den här prisjägaren, Byron McElroy, förelämpar hans mor tidigare i filmen, långt tidigare innan det att han berättar historien för den. Och Ben Wade blir rasande på honom på sitt stillsamma lilla vis. Ja, just det. Ja. Och det såg jag faktiskt först i andra tittningen av filmen, att det fanns en koppling mellan de två scenerna. Alltså överhuvudtaget, jag måste säga, våldet. Det är inte bara Ben Wade som är mer våldsam och mer utagerande i den nyare filmen. Utan allt våld är mycket mer synligt. Det finns mycket mer blod och mycket mer slagsmål. Och mycket mer fula grejer. Så på något sätt tror jag att en stor skillnad mellan filmerna är att den nyare filmen, den har absolut inget romantiskt skimmer kring det här skurkgänget. Nej, utan de är bara fula råskinn och det syns plågsamt tydligt. Jo, och det är väl den stora skillnaden i hur Charlie Prince framställs i de två filmerna. Han som är alltså ledaren. Ledaren för skurkgänget, när Ben Wade är borta. Där Richard Jekyll spelar en galen psykopat uppenbarligen. Men i den äldre filmen. Ja, men Ben Foster i den moderna rollen spelar en galen psykopat som är inte liksom bara galen psykopat på ett stillsamt vis. Han är skogstokig verkligen. Ja. Mm. Han säger, are you some kind of posse? I hate posse. Ja, så skjuter han ner folk. Han skjuter folk till höger och vänster, liksom, bara för att han kan. Liksom. Han framstår inte som den där återhållsamma kaoset, utan han är kaos, rent kaos. Mm. Vilket ju är en stark tema i alla westernfilmer, den här konflikten mellan lag och kaos. Och intressant nog är det inte Ben Wade som är kaos egentligen, det är Charlie Prince som är kaos. Han är riktigt vilda. Vem är Ben Wade? Vad är Ben Wade för arketyp egentligen? Ja, alltså jag sa ju det tidigare, han är ju djävulen. Ja, du kanske har rätt i det. Mm. Det är, på något sätt så. Han är djävulen som frestar den gode mannen liksom. Och vad gör den gode mannen när djävulen talar till honom? You just sit there and shut up. You mean we're not together, huh? No, we're not even close. Well, at about 3:05, Dan, we're gonna be a lot closer than you think. Hmm. Men på något sätt så undermineras ändå den här poängen lite grann i den nya filmen. Den här poängen att Dan gör det som han ska göra för att han vill göra. Vi måste ju nästan gå in på det. Mm. För att, jo, och det här jag tycker att förutom att den här filmen i den moderna tappningen är våldsammare och brutalare och det finns fler roller som används i mångt och mycket för att bryta ut interna processer i Dan Evans, så tycker jag originalet är bättre för att jag tycker faktiskt bättre om slutet. Det fanns saker i slutet i det nya som jag gillade faktiskt. Mm-hmm. Jag gillar att när de på väg till tåget, från hotellet till tåget. Mm. Det händer ju väldigt mycket där. Mm-hmm. Och det som händer där i den nya filmen är att man ser väldigt tydligt när Ben vänder sig och ställer sig på Dans sida plötsligt. Ja. När hans gäng kommer för att frita honom så byter han sida. Ja. Och den biten får man se mycket tydligare i den nyare filmen. Mm. I den gamla filmen kommer den, det tar typ 5 sekunder i den äldre filmen och sen så är det klart. Alltså det går väldigt hastigt. Jag skulle säga att det sker, det är också en process, men den syns inte lika tydligt. Den är inte alls lika tydlig. Nej. Och den är väldigt subtil, men jag skulle säga att den finns där. Mm. Och sen så är det också att Dan Evans dör i den nya filmen. Ja. Och det som överlever av honom då är William, som står där och har liksom, blir den som klarar sig. Ja, han blir ju den hjälten. Han blir den Dan Evans, som Dan Evans är i den äldre filmen kan man säga. Ja, precis. Det är William som blir det. För i den äldre filmen så går Dan med Ben till tåget. Och hoppar ombord på tåget. Ja, men han går dit väl medveten om att det kommer bli kan bli hans död. Ja. Men han är beredd att göra det i alla fall. För att trots att han har suttit och pratat med djävulen, blivit frestad av djävulen. Och han vet att han inte har nästan någonting att vinna på det här. Han har blivit erbjuden att få de pengar från Mr. Butterfield om han lägger ner sitt vapen, för Butterfield tycker att du har gjort din grej. Du har gjort din grej. Du behöver inte göra mer. Nej. Du behöver inte gå ända till tåget. Det som var du får betalt nu. Det som var anledningen för honom att faktiskt göra det som tvingade honom att ta jobbet. Pengarna. Han kan få dem. Men han väljer att trots det så går han till tåget. Precis, och det är det jag menar, att i den nya filmen där får han ju en annan deal istället. Precis. Gå till tåget också så ger jag det här till din familj. Mm-hmm. Så att den Evans vet att även om han dör på kuppen så kommer han att vinna på det. Mm, precis, men så hans offer är inte riktigt. Nej, det är inget tydligt offer. Nej, så. Precis. Men där tror jag att jag insåg en sak. Nu när du sa det här med att Dan Evans roll har delats upp på Dan och William i den nya. Det tänkte inte jag på förut. Men det är väl så egentligen att på något sätt kanske det är svårt för en nutida filmskapare eller något att ha ett sånt slut som bara är att oj då, allting blev bra. Utan man kanske måste ha någonting som är lite mer komplicerat. Mm. Det tar bort lite grann av själva poängen, det här med att göra det som är rätt även om man inte har inte att vinna på det. Mm-hmm. Bara därför att kunna se sin son i ögonen. Jo. Men istället, vad vi får istället Istället för en Evan som står i triumf och vinkar ifrån järnvägsvagnen till sin fru som står i regnet och man vet att allting kommer bli fantastiskt. Mm. Så istället så får vi en död Dan Evans, en svårt chockad William som ändå klarar sig. Mm. Men som har blivit en... Men som har blivit en man. Han har blivit en man, man. Han har lärt sig respektera sin far. Han har lärt sig en liksom om hur man står emot djävulen. Han har lärt sig vad det innebär att göra de här svåra sakerna. Vilket är Dan Evans läxa liksom, eller det som hur han utvecklar sin äldre film. Dessutom vill jag invända lite mot den här beskrivningen. Du säger att han står på tåget och vinkar och allting blir bra. Mm. Han har vunnit $200 och det regnar. Mm. Men det är också allting. Vad händer nästa år? Ja. I den nya filmen vet han att den extra insatta skurken Hollander som är egentligen den som ja, den som sätter åt honom är ute efter hans land som gör att han är i behov av pengar, han ska Mr. Butterfield ta hand om, och Butterfield har lovat att ge $1,000 till hans familj och där är hans familj på det torra i långa loppet. Ja. I den gamla filmen där har han vunnit en seger, men det är en kortsiktig seger för ingen vet vad som händer nästa år. Nej, det är förstås sant. Men det är en väldigt triumferande slutscen. Det är väldigt triumferande slutscen. Man skulle inte säga att det är ett så genomlyckligt slut som ändå. Liksom. Nej, kanske inte. Men man får en helt annan känsla av de här två slutscenerna. Oja. Känslorna är väldigt olika. Ja, men jag tycker ändå att det är någonting som är lite slämmigt med det här med att dels att skurken är så pass attraktiv ändå. Mm. Och att saker och ting som är roliga och fina på något sätt ändå förnekas hjälten. Ja. Alltså varför kan man inte ha roligt att se världen och ändå vara en enkel och schysst person? Mm. Varför är det bara skurkarna som får göra de intressanta sakerna? Det tycker jag är dåligt. Mm, det är väl i princip det som gör att jag blir så arg på Ben Wades figur i den äldre filmen. Mm. Att jag får verkligen känslan av att det finns en aspekt på det moraliska budskapet här som är att alla roliga saker tillhör den onda sidan. Mm. Och det är också en sak som inte alls finns med i den nyare filmen på det viset. Mm. Okej, det finns lite grann i hur Ben försöker prata med William. Mm. Men det är inte någon så här genomgående känsla. Mm. För att det tycker jag är lite otäckt. Mm. Jo, det finns problem där det gör det. Det som gör att det här hänger ihop ändå, tycker jag, är ju att det här är ju som sagt ett moraliskt drama där man frestas av djävulen. Mm. Det är ett mytiskt landskap där vi har en torka som på något vis det är när Dan gör sitt slutgiltiga offer. Mm. När han offrar sig. Just det, då det börjar regna. Då börjar det regna. Mm. Landet kräver liksom sitt offer. Det är väldigt mytiskt. Ja, så det är väldigt, väldigt mycket en orealistisk, man säger så. Det handlar inte riktigt om vår värld här. Det här är det spelar på ett annat plan. Mm. Jag tycker det finns andra små indikationer i att det förekommer, det är någonting som hur de har gjort filmen. När man ser på cinematografin och så här, det här användandet av djupfokus till exempel påminner lite om hur det funkar. Det här är någonting jag tänkte på när jag såg filmen. Nu när jag läste på Wikipedia så blev jag påmind om det och glömde fullkomligt bort att titta på det när vi såg den nya filmen. Mm. Att precis som i Citizen Kane, där djupfokus ibland kan användas för att visa distans mellan personer och sån här distans och närhet mellan personer. Man har ett stort rum, det är skarp fokus trots att folk är långt borta från varandra och sånt. Det används i de här inomhusscenerna i filmen från 1957 också för mycket samma effekt. Jag glömde bort att titta på hur mycket sånt används i filmen från 2007. Men någonting jag tänkte på i filmen från 2007 som påminner mig om True Grit nyinspelning var att det snöar. Mm. När det är liksom som känslomässigt kallas, då snöar det. Medan i True, ja, medan i True Grit, men i True Grit så är det ju när känslorna liksom blommar liksom, mm. när Rooster Cogburn springer med Matty i snön. Där är det snarast liksom kyla och värme som kontrasteras på det viset. Och i den här filmen så har vi kylan, den emotionell kyla. Det tyckte jag var lite snyggt. Så nu har jag läst på att de just hade lite problem med vädret vid inspelningen här. Så kanske inte var avsiktligt, men det blev en snygg poäng. Mm. Okej, skulle du säga att det var en bra idé att göra en remake på den här? Eller behövdes den? Eller? Jag som sagt, jag tycker att 3:10 to Yuma från 1957 är en av de bästa westernfilmer som gjorts. Så att göra en remake för folk som inte kommer på idén att titta på gamla filmer är en lysande idé, för de kärnan i filmen finns där liksom, spelet mellan Dan och Ben och Williams vill jag nu lägga till, och att plocka fram det och göra en sån väl sammanhållen film, tycker jag var väl värt att göra en remake. Men jag håller ändå, den äldre som bättre på något vis, för att den är så tajt. Jag tycker att det känns som att remaken är en uppdatering lite grann för en nutida publik som kanske uppfattar saker på ett annat sätt. Tempot känns annorlunda, alltså rytmen i den. Mm. Och plus att det finns inlagda actiongrejer i mitten som inte alls fanns i den första, utan det händer mera grejer på vägen som kanske egentligen lika gärna skulle ha kunnat klippas bort. Mm. Så men de ger en del känsla och man får lite, man kan säga att man får lite mer djup kanske möjligtvis i Ben på den lilla liksom sidokroken där. Mm. Men i största allmänhet känns det ganska mycket som en uppdatering för nutida tittare som, förutom att man vill ha en film i färg då, så kanske man vill ha att det ska hända mer saker och att det är svårt att köpa de här, vad ska man säga, den lite snälla tagningen på en del av bitarna i storyn. Och jag kan ju flika in att när filmen spelades in 1957 så var det ett medvetet beslut att göra den i svartvitt. För de hade kunnat filma den i färg. Ja, folk hade börjat spela in filmen i färg. Mm. Det var en försök att göra den mer så här svartvitt. Ja, mer renodlad, skarp i kontrasterna. Precis. Ja. Jag vet inte, ingen av de här filmerna känns som någon favorit för mig. Men om jag skulle rekommendera en av dem, och inte bägge, då skulle jag nog också rekommendera den äldre, för den känns som den gav mig mer annorlundahet jämfört med andra saker som jag ser och hör, än vad den nyare gjorde. If it's the $200 you need, I'll pay you anyway. Don't go through with it, dear. No, I've got to. For the money? No. For me? No. Then why? I've got to, that's all. Oh, Dan, I don't want a hero. I want you. Honest to God, if I didn't have to do it, I wouldn't. But I heard Alex scream. The town drunk gave his life because he believed that people should be able to live in decency and peace together. You think I can do less? And you just remember that your old man walked Ben Wade to that station when nobody else would. Du har hört avsnitt 25 av Gårdagens värld idag igen. En ljudkapsel av Ante och Åka Davor. Det här avsnittet släpps, som vanligt, under Creative Commons-licensen erkännande icke-kommersiell. Alla tidigare avsnitt och fina kommentarsfält som man kan använda finns på bloggen anien.wordpress.com.